Middernacht, het begin van dinsdag 22 augustus. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het aantal werknemers in de zorg is in een jaar tijd toegenomen met 21.000, meldt het CBS. Dat is een kleine toename in tijden van grote personeelstekorten. De instroom heeft te maken met de grotere vraag naar zorgpersoneel, zoals in de thuiszorg en kinderopvang. De uitstroom komt deels door jongeren die tijdens corona op de test- en vaccinatielocaties werkten, maar nu een ander vak kiezen. Ondanks de kleine toename blijft het tekort aan personeel in de zorg de komende jaren stijgen. Ook Griekenland gaat Oekraïnse F-16-piloten trainen. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hij gaf afgelopen dag in Athene een persconferentie met de Griekse premier Mitsotakis. Zelensky was de afgelopen dagen al in Zweden, Nederland en Denemarken om te pleiten voor meer steun, met name voor moderne westerse straaljagers. Tijdens zijn bezoek zegden de Nederlandse en Deense regeringen F-16's toe. Turkije heeft de Nederlandse plaatsvervangend ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is een actie van Pegida-voorman Wagensveld. Bij de Turkse ambassade in Den Haag scheurde hij vrijdag pagina's uit hun Koran. De Nederlandse diplomaat legde in Ankara uit dat Nederland het een smakeloze actie vindt, maar dat vrijheid van meningsuiting in Nederland een grondrecht is. Ook een Deense diplomaat wordt in Turkije ontboden na enkele incidenten met Korans. Eerder verhoogde Zweden het dreigingsniveau voor terreur vanwege de Koranverbranding in dat land. In 4 Franse departementen geldt vanaf komende middag vanwege de hitte code rood. In de departementen Rhône, Drôme, Ardèche en Haute-Loire kan het ruim 40 graden worden. Code rood geeft bestuurders de bevoegdheid om maatregelen te nemen, zoals het afgelasten van evenementen. Het is de eerste keer dit jaar dat code rood wordt afgekondigd. In 50 departementen, ongeveer de helft van Frankrijk, geldt nu al code oranje. Het weer. Vannacht landinwaarts kans op nevel of mist. Minima liggen tussen de 12 en 15 graden. Komende dag geregeld zon, vrij weinig wind en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over mijn gast van vannacht wordt gezegd dat hij een inspirerende maker is die de danswereld een andere kant op kan sturen. En de opzet van zijn nieuwste voorstelling wordt gezien als een sprekend plan met belangwekkende thema's en een mooie boodschap. Dalton Jansen zit vannacht naast me en al deze lof komt hem toe. Mijn gast is choreograaf en danser. Hij heeft zijn eigen dansgezelschap, Blackbirds, en hij maakt voorstellingen over maatschappelijke en persoonlijke thema's, zoals huiselijk geweld en jeugdzorg. Prijswinnende voorstellingen zijn het. Zo heeft mijn gast onder andere de BNG Dansprijs, de Prijs van de Nederlandse Dansdagen en de Jonge Zwaan in de wacht gesleept. Daarnaast geeft hij les. En alsof dat allemaal niet genoeg is, werkt hij ook nog eens 3 dagen per week als groepsleider in een jeugdzorginstelling. Ondertussen is hij druk bezig met de voorstelling Ja, waarvan morgen een voorproefje te zien zal zijn tijdens het Summer Dance Festival. Met deze voorstelling wil mijn gast de schoonheid van de Rastafari onderzoeken, om daarmee zichzelf te bevrijden van de schaamte hiervoor en zijn roots te omarmen. Voor het plan van deze voorstelling won hij eerder de Next Stimuleringsprijs. Persoonlijk en universeel noemde de jury zijn opzet. Ik mocht vorige week al even kijken en het klopt. Het is persoonlijk en universeel. Maar bovenal is het indrukwekkend. Dalton Jansen is geboren in 1993. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Ik vond het nogal wat vorige week. We waren in een klein zaaltje. Ja. Waar een doorloop heet dat dan. Dus ja. Dan doe je de hele voorstelling. Althans, het stuk wat morgen gespeeld gaat worden. En daarna gaan jullie in een kring zitten om het te evalueren. En je zet er mij erbij. Ja, dat doe ik eigenlijk altijd als mensen er zijn. Want ik vind het gewoon belangrijk om te laten zien dat we één zijn. Soms heb je soms van die werelden dat het zo dansers en dan publiek. En ik vind het mooi om ook van mijn publiek te horen, wat vind je ervan? Wat vond je ervan ook? En ik merkte dat ik gewoon die mensen erbij wou hebben in die cirkel. En ook was het de eerste keer dat ik had laten zien, hè, natuurlijk. Dus het was voor mij ook een beetje spannend wat mensen zouden zeggen. Omdat ik natuurlijk al heel lang in dit proces aan het zoeken ben naar de juiste vorm. En dan wil je eigenlijk ook een beetje feedback, eigenlijk. Ik vond het ook best spannend. Ja? Ja, want je wil, ik weet niet, toch iets zinnigs zeggen. Nou, alles is zinnig. Is dat zo? Ja, dat denk ik wel. Als jij zou zeggen van, dit werkt niet voor mij, dan zou ik je bevragen van, waarom werkt het niet voor jou? Wat komt er bij jou binnen? Ik denk ook dat de dansers het nodig hadden om iets te horen van een ander. Omdat wij natuurlijk 3 weken in een proces zitten met elkaar. En zij, opgesloten. Ja, en zij horen alleen mijn stem en mijn visie over dingen. En voor die dag heb ik ook een coach, zeg maar. Geleen Balstra, die heeft mij eigenlijk leren choreograferen. Zij is echt mijn mentor in dat aspect. En zij is al 3 weken met mij aan de slag. En zij heeft ook met mij samen het plan geschreven. Maar wat wel mooi is, is dat jullie kwamen en ook haar man was gekomen, ook van Geleen. En ja, ik kende jou niet. En ik dacht, oké, wie zijn die mensen eigenlijk? Maar ik laat ze gewoon binnen. En dan, ja, dan gaan we daar zitten. En ik voelde me eerst awkward, omdat zij natuurlijk blote borst was. Ze waren helemaal aan het zweten. En ik dacht alleen, ja, ze kleden zich zo'n beetje uit tot op hun onderbroek. Ja. Nou, niet zo'n beetje. Ze kleden zich uit tot op hun onderbroek. Ja, dus ze voelden zich thuis, zeg maar. En dat was goed. Alleen, ze hadden het ook heel zwaar. Dat voelde je ook. Emotioneel voel ik ook. Bij hun doet het veel. En kijk, als je een voorstelling aan het maken bent, dan begin je eigenlijk met puzzelstukjes maken. En soms snappen zij die niet. Want dan ga je vandaag beginnen met het begin, morgen begin je met het einde. En op een gegeven moment ga je. En alleen jij hebt het overzicht. Ik heb het overzicht. En ik probeer hun daar wel in mee te nemen. Maar als danser moet je altijd gewoon zo'n run voelen. Om te voelen, wat ben je nou aan het doen? Want dan voel je eigenlijk wat je kan dragen, zeg maar, met elkaar en ook voor jezelf en waar je de verantwoordelijkheid voelt. En dat was volgens mij de 2e keer dat we een run hadden gedaan. Dus de week daarvoor. En 3 dagen later. Dus op vrijdag en dan het weekend en dan 3 dagen later. Want we deden het op woensdag. Dat was eigenlijk de laatste dag voordat we de montage ingingen. En dus we gingen die studio ook verlaten. En dan als je studio gaat verlaten, dan ga je de montage in. En dan wordt het. En montage, dan plak je het eigenlijk aan elkaar, toch? Ja, dan ga je eigenlijk het licht zetten. Dan ga je echt kijken naar de placering. En kijk, in een theater werken heel veel dingen anders dan in een studio. Want in een studio is het veel meer 1-op-1. En in een theater moet je opeens gaan projecteren. Eigenlijk naar boven toe of naar beneden toe. Dus dan alles wat je dan vertelt, moet dan eigenlijk groter worden. En dan ga je ook zien of dingen werken of eigenlijk niet werken. En bepaalde dingen vond ik gewoon niet werken in de montage dat ik had gemaakt en ik keek en ik dacht, volgens mij moeten we dit omdraaien. Want als ik helemaal boven zit, dan raak ik, voel ik het niet, zeg maar. En ik denk wel, met deze voorstelling wil ik wel je de essentie laten voelen van de thematiek, zeg maar. Ja, zullen we even naar die thematiek gaan? Want het is een stuk over Rastafari. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, dat is eigenlijk super persoonlijk. Mijn moeder en mijn vader. Ik heb een biologische vader en ik heb een vader die mij eigenlijk heeft opgevoed, eigenlijk, vanaf baby. En ik zie hem gewoon als mijn vader. Ik heb ook geen andere vader, hij is mijn vader. En hij kwam me elk weekend ophalen als kind, echt altijd. En wat ik zo mooi vind van hem is dat hij heeft de Rastafari gewoon super embraced. Het is een super positieve mens eigenlijk. En hij gelooft gewoon in dat de Jah, zeg maar. Jah is, dat is Haile Selassie, dat is de keizer van Ethiopië toen de tijd. En die hem eigenlijk de power geeft om te zijn wie die mag zijn. Met zijn haren, met het roken van wiet eigenlijk. En nooit in een negatieve zin. En dat vond ik altijd zo mooi om te zien. En wat ik soms moeilijk vond in de maatschappij, dat mensen die locks hadden alleen maar werden benaderd door alsof ze stoned waren heel de dag, zeg maar. Ja, locks, dat is wat dat we vroeger dreadlocks noemden, ja, toch? Ja, klopt. En dat of dreads, maar nu zeggen we locks. Ja. Oké. Okay. Zeg maar, en ik moet je ook eerlijk zeggen, ik ben ook geëducateerd in de studio, zeg maar, door een stagiair van mij. Die Want zei, jij noemde het ook dreadlocks. Ja, eerst ook, maar dat komt ook gewoon door gewenning, toch? Je bent gewoon aan het praten en het gebeurt en dan, het is hetzelfde met bepaalde dingen in deze tijd, kan je ook niet meer zomaar zeggen. Maar waarom mocht dreadlocks dan niet? Ik heb het eigenlijk nooit meer... Ik heb het niet gevraagd. En gewoon meteen overgenomen? Ik heb het gewoon overgenomen. Het is hetzelfde met als iemand tegen mij zegt... ik wil dat je me aanspreekt met mijn pronouns. Met she, her of dat. Dan doe je dat prima. Gewoon. Dan ga je daar niet in gesprek over. Dan moet je dat gewoon doen. Zeg maar. En zo ben ik echt. Dus die stagiair heet Earlis. En hij zei het. En toen dacht ik, ja, je hebt gelijk. We doen het. Zeg maar. En ik ben eigenlijk nooit zelf op onderzoek nog geweest. Maar wat ik mooi vond van de thematiek vooral... is dat het gaat tot een soort van love, gewoon spiritualiteit van love. Ja, misschien moeten we eerst even gewoon naar Rastafari kijken. Want het is geen geloof. Mm-mm. Het is een manier van leven. Het is een manier van leven, ja. Waar komt het vandaan? Ja, dus het komt eigenlijk uit Jamaica, zeg maar. En het is van Marcus Garvey. Het is niet van Marcus Garvey, maar Marcus Garvey heeft het eigenlijk... Marcus Garvey horen we eigenlijk niet veel. We praten heel veel over Haile Selassie. Maar Marcus Garvey heeft het een beetje eigenlijk aangezet, zeg maar. En hij heeft ooit gezegd toen in 1920... Als er een zwarte koning komt, zeg maar, dan kan hij zorgen voor dat mensen van kleur veel meer respect gaan krijgen, veel meer waardering eigenlijk. En toen kwam er in Ethiopië, kwam er de keizer, zeg maar. En dat was een soort van stap en voor die mensen... Want dat was de eerste zwarte man die tot keizer gekomen ja, werd. Ja, klopt. En heel veel mensen zien hem als reïncarnatie van Jezus, zeg maar. Ik vind dat altijd... Is hij jaarselen? Ja, omdat ik denk, kan. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, dat is ook gewoon niet waar. Bijvoorbeeld mijn vader zegt dat, het is gewoon niet waar. Het is gewoon iemand die heeft gevochten eigenlijk voor zijn land. Want je hebt natuurlijk Babylon en Zion, zeg maar. En Babylon is zeg maar Europa, kan je het zien. Waar alle Afrikaanse mensen naartoe werden gestuurd in de slavernij. En Marcus Garvey zei eigenlijk toen de tijd van... ik vind het woord heel moeilijk. Repatriëren, zeg maar. Repatriëren, ja, terughalen. Dat. Dat moeten we doen met alle mensen die van kleur zijn, zeg maar. En naar Afrika terugsturen, zeg maar. Want zo krijg je minder de slavernij, wat er nog zal blijven. En ja, de keizer heeft daaraan bijgedragen, eigenlijk. En Jamaica geloofde ook niet dat hij bestond, zeg maar. Dus hij is ook naar Jamaica gegaan vanuit de Britse regering. Haile Selassie is daar. Ja, zeker. En toen werd zijn manier eigenlijk van leven nog erger omarmd, zeg maar. En dat gaat heel erg over peace, unity, love. Eigenlijk voor mensen van kleur, maar ook over verbroedering voor je eigen kleur. En dat vond ik heel belangrijk in mijn voorstelling. Eigenlijk de verbroedering van elkaar. Dat wij als zwarte mensen door slavernij vroeger tegen elkaar zijn opgezet door het witte perspectief. En ik denk... bijvoorbeeld soms zie ik dat ook op Curaçao en zo, dat bijvoorbeeld zwarte mensen over elkaar praten en het is niet supportive, zeg maar. En ik vond het heel belangrijk, of voor andere delen van het Caribisch gebied of andere delen van Afrika, dat ik voel dat wij als zwarte mensen elkaar echt moeten supporten, omdat we vaker wel staan aan de sociale ladder eigenlijk. En aan de onderkant daarvan. Aan de onderkant daarvan. En ik wil dat niet generaliseren voor elke persoon. Maar als je kijkt naar hoe institutioneel racisme is en dat soort dingen, wat voor soort mensen zich daarvoor uitspreken, dat zijn toch wel vaak mensen van kleur. En ik voelde met deze voorstelling, eigenlijk toen ik het begon te maken, dat ik dacht als eerste, ik wil gewoon mensen hebben die op mijn vader lijken en voelen dat ze altijd zichzelf moeten verantwoorden voor wie ze zijn. En waarom ze zijn wie ze zijn. En de dansers die ik hiervoor ook heb gekozen, ja, ze hebben me echt geraakt. Omdat we hebben ook heel veel gesprekken met elkaar. Zijn ze daar tegen aangelopen, tegen die vooroordelen? Van zwarte man met locks, waarschijnlijk stoned. Ja, nou, het is niet alleen dat. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld... Zij voelen zich bijvoorbeeld volgens mij de dood van Derek Wiersum toen de tijd. Toen waren er twee zwarte mannen in de krant met locks bijvoorbeeld. En dan voelen ze zich ook, omdat ze locks hebben... voelen ze zich ook van, oh, dit kan ik ook zijn, zeg maar. Snap je hoe dat wordt getekend, zeg maar. En En daar begonnen we over met elkaar te praten. Dus over hoe een zwarte man eigenlijk met locks vaak in de soort van wordt geprofileerd als een criminele persoon, zeg maar. En maar het was ook een soort van mijn verzet als ik kijk naar de danswereld. En ik had het, ja, kijk, mij sowieso. De danswereld voor mij zijn vaak de dansgezelschappen al, die worden gesubsidieerd door de overheid en die wij erkennen als dat is de top. Ik zag gewoon niet de mensen waarmee ik nu ook mee werk in die voorstellingen van de top. En toen dacht ik, waarom niet? Wat is dit? Wat is het beeld? En kan je niet dansen met zulke lang haar? Wat is dat? Of zo? Welke codes? En toen vond ik het gewoon interessant om de kracht van het haar te benaderen. Want waar komen die locks vandaan? Wat heeft dat met... Rastafari. Ja, eigenlijk heeft het te maken met dat ze zeggen dat als je je haar laat groeien, geeft het je kracht en vrijheid eigenlijk. En dus gewoon nooit afknippen? Niet afknippen. Bijvoorbeeld mijn vader en mijn ooms, die hebben het gewoon tot als een soort van tapijt over de vloer, zeg maar. Echt super. Dat is toch zwaar ook? Of het is een heel naïeve vraag. Het is kapot zwaar. En ik zie het altijd en ik denk altijd, en ik moet ook eerlijk zeggen, soms lopen ze ermee over straat en dan denk ik altijd, dit is echt om een soort van even aandacht te trekken. En dan denk ik altijd, oh, kijk, dan loopt het zo mee over de straat. Als een soort sleep. Ja, als een sleep. En dan denk ik altijd, het is echt vies eigenlijk. Maar het geeft hun een bepaalde manier van kracht. En dat voel ik ook bij de dansers, dat ze zeggen van, ja, dit geeft mij gewoon kracht, man. Ik mag zijn wie ik mag. Niemand kan mij zeggen, bijvoorbeeld, wie ik niet mag zijn. Ze zeiden zelfs, als soms slapen zij en dan gaat er toch eentje, breekt er. Ze bewaren het om als een soort van, gewoon om bij een nachtkastje te zetten. En als ze dan het er weer in gaan zetten, kunnen ze die weer gebruiken, zeg maar, als ze hun haar gaan doen, zeg maar. Dus ik dacht, wow, echt vet. Kijk, ik vind het jammer dat ik het niet kan doen, omdat ik heb inhammen, zeg maar. Maar ik zou het wel heel graag willen, zeg maar. Je laat ze er ook mee dansen. Ja, dat vond ik heel belangrijk. Dat vond ik heel belangrijk van mijn voorstelling, is dat je echt ziet hoe prachtig dat haar is. En het is allemaal verschillend. Iedereen heeft een andere structuur ook. Het is ook maar niet hetzelfde. Bijvoorbeeld Gideon heeft wat een dikkere, de kleine. Hij heeft echt wat zo kleinere en echt zo dikke, volle locks. En Jason heeft het wat dunner. En ik vond het gewoon mooi om dat haar te laten spreken. En vooral voor mij staat dat gewoon als ze die bewegingen doen voor totale vrijheid. Totale vrijheid. Ik kreeg net de foto's door van mijn vaste fotograaf Amanda. En ik dacht alleen maar, wauw. Want je ziet de haren gaan? Ja, het is zo... Kijk, ik vind het gewoon uniek. Kijk, 3 jaar geleden ben ik met een plan begonnen met schrijven. Dat ik dacht, ik wil gewoon mensen op toneel zien die op mijn vader lijken. Gewoon dat, zeg maar. Ik vind dat belangrijk. In een danswereld waar geld is van iedereen, zeg maar. OCW, dat is gewoon gemeenschapsgeld, subsidiegeld. Dan vind ik dat wij als danswereld moeten zorgen dat we een vertegenwoordiging zijn van iedereen op toneel, zeg maar. En ja, de maatschappij moet terug te zien zijn op het toneel. Zeker, en dat vond ik niet, zeg maar. En dat verschillende lichamen, bijvoorbeeld wat ik vroeg ik mezelf ook af, wat is het danslichaam? Wat is dat, zeg maar? Dun en gespierd. Ja, dat dacht ik ook altijd, zeg maar. Maar dan ga je kijken naar voorstellingen en dan voel je, maar jij raakt mij niet. Wat is dat dan? Maar ik zie dat je de vorm heel goed doet, maar je raakt mij niet. En dus, het gaat ook over energie soms, zeg maar. Het gaat helemaal niet over iemand die heel goed een been kan strekken of een goede bounce of zo kan doen. Het gaat ook over, wat is je zaadje van binnen? Wat wil je tegen mij vertellen? Wat wil je tegen me zeggen, zeg maar? En dus voor mij is dans veel universeler dan alleen het lichaam. En dat was voor mij mijn doel met deze voorstelling ook. Ik wil gewoon mensen zien die ik denk, jullie worden niet erkend in een bepaalde sector of zo, zeg maar. En voor mij zijn jullie dat wel. En zo probeer ik verschil te maken in de danswereld. En dit moeten we zien. Zeker. Dit verhaal ook. Zeker, ja. Je hebt hiervoor ook met je vader en je ooms gesproken. Ja. Waar hebben jullie het over gehad? Ja, ik zal eerlijk vertellen hoe deze voorstelling tot stand is gekomen. is dat ik ben in 2020 in de COVID-tijd, ging het heel goed met mijn carrière. Ik kreeg heel veel jobs en ik dacht alleen maar, wow, dat is vet. Maar ik had altijd een soort van wens. Ik wil heel graag mijn eigen kantoor in Rotterdam-West. Waar zie je een kantoor met een bureau en een stoel? Ja, dat wou ik gewoon. En een soort van, gewoon een soort van huis, zeg maar. En niet een kantoor alleen voor mij, maar ook een thuis voor dansers, zeg maar. Voor de community. En ik kom uit Rotterdam-West, Spangen. En dat werd altijd als een soort van achterstandswijk, een soort van geprofileerd van het achterstandswijk. En ik vond het gewoon belangrijk om te kijken van, daar was niks qua dans of zo, zeg maar. En ik dacht, nou, dan ga ik mijn kantoor in de buurt zetten, want dan kan ik dingen gaan bewegen daar. En mijn oom is schilder en ik heb hem gewoon gebeld. En nee, ik had mijn vader gebeld dat ik het ging doen. En hij was super blij, zei, ga het doen. Toen hebben mijn ooms en mijn vader mij geholpen met mijn kantoor schilderen, dingen kapot maken en dan weer helemaal opmaken weer. En wat zo mooi was, aan met hun in die ruimte zijn, zeg maar, ik had tegen hun gezegd, ik wil niet dat jullie blowen in mijn kantoor, want de geur blijft zitten en ik kan niet zo goed tegen die geur. Maar ik kwam toch af en toe en waren ze toch aan het blowen. En dan moest ik streng zijn tegen hun. En dan vond ik het zo raar, want ze deden het ook uit liefde. Dus ik heb het af en toe gelaten. Maar ik kwam in die buurt en toen kwam er een vrouw. We waren aan het werk en die kwam met een soort van toon bij de deur zo vragen. Wat doen die mannen nou daar? Zeg maar even zonder welke perspectief van kleur of zo. Hè. Dat, ik vind dat niet zo goed, nice om dat te doen. Maar ik vond het gewoon niet zo nice hoe die vrouw kwam. Het voelde een beetje zo van, wie zijn die mensen nou, zeg maar. En, maar echt op een negatieve manier waarbij ik echt tegen mijn ooms moest zeggen van, hou even je mond dicht. Ik ga wel met die vrouw praten. En eigenlijk, dat heeft mij geïnspireerd. Soort van, gewoon die toon van zo'n vrouw, die soort van best wel onderdrukkend. En jullie horen hier niet. Ja, zo eigenlijk. En zo kwam ik eigenlijk in gesprek met mijn vader en ooms over stereotypering eigenlijk. En zij voelen dit al vanaf jong al, zeg maar. Komen van Curaçao, hebben harder moeten vechten voor een bepaalde erkenning in deze society. En ik vond dat heel inspirerend. En ook gewoon, als ze hun luisteren heel dag naar Bob Marley. Ik kom bij mijn vader thuis, heel zijn huis is met Bob Marley. Of hij staat op reggae festival, staat hij weer zo'n microfoon te pakken van iemand bij de DJ en dan staat hij weer te rappen, zeg maar. En ik vroeger dacht ik altijd, ik hoef er niks van. Maar op een gegeven moment zag ik gewoon de schoonheid van, hij doet niemand wat kwaad. Gewoon niemand. Hij is daar gewoon in zijn vrijheid eigenlijk. He's enjoying. En toen dacht ik, ja, ik wil hier iets mee. En ik vind het ook gewoon, ook omdat hij niet mijn biologische vader is, is het ook een cadeautje voor hem. Om hem te erkennen voor wat hij voor mij heeft gedaan. Iets teruggeven. 100%. Dus dit is nog niet de grote voorstelling. Dit is een teaser, zeg maar. Voelt al wel als een lange teaser. En ik ben al echt blij, want het doet iets met mij. Want ik was van het weekend bij hem en dan zit hij de vlag voor mij te maken die in de voorstelling komt. En ik vond het zo empathisch, zeg maar, dat ik echt dacht, hij voelt zich bijna betrokken bij de voorstelling. Omdat ik heel veel heb gevraagd over hoe was Bob Marley? Wat is Bob Marley voor jou? De zonen, ik ben met hem naar het concert van Damian Marley geweest. En dat was zo vet. En wat betekende het voor hem? Ja, wat ik zeg, hij weet heel goed dat hij als zwarte man, dat voelt hij. Dit is allemaal vanuit hem, hè. Hij voelt dat hij ook sociaal aan de ladder echt, zeg maar, onderin is, zeg maar. En hij voelt gewoon als hij daar is, dat hij één is. Gewoon één. Er zijn daar gewoon geen ladders. Nee, precies. Kijk, ik was naar het Reggae Lake Festival. Fantastisch festival van het weekend. Fantastisch. En ik was daar. En het was, wat je ziet, UB40 komt op. Gewoon witte mensen staan daar te dansen. Gewoon in love, in peace. Mensen worden niet gecontroleerd bijna op wapens en al die dingen. En er zijn bijna geen gevechten, omdat iedereen komt daar met een positieve mindset. En dat vond ik gewoon zo mooi aan aan de Rastafari of reggae, vind ik gewoon dat er positiviteit is, zeg maar. Maar als je goed gaat luisteren, ook naar muziek, want dat heb ik gedaan, gaat het heel vaak wel over de onderdrukking van het zwart zijn, zeg maar. En ook nog over slavernij. 100%. En daar heb ik eigenlijk mijn voorstelling een beetje op gebaseerd. Ook op dit... Ja, want dat zit er ook echt wel in, ja, slavernij. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Kan je dat uitleggen? Ja. Ik ga je gewoon eerlijk zeggen. Ik was er eigenlijk altijd wel mee bezig. En ik was altijd gefascineerd door Tula van Curaçao. Verzetstrijder. En dan ga je meer verdiepen in video's en mensen. En bijvoorbeeld... Eigenlijk is de inspiratie begonnen met dat heel veel mensen soms niet eens weten wat er is gebeurd, zeg maar. Gewoon de slavernij, zeg maar. Ik vind het best heftig, zeg maar. Dat is gewoon geschiedenis, zeg maar. Net als de Tweede Wereldoorlog is ook geschiedenis. En, maar die leren we wel op school. Precies. En slavernij hebben... Heel lang te weinig aangedaan. Precies. En voor mij was eigenlijk een soort van... Ik ben kunstenaar. En ik vind het goed om de wereld te bevragen. Dat is als allereerst. Dat wil ik doen met mijn voorstellingen. Ik wil je bevragen. Ik wil een gesprek, zeg maar, starten. En ik vond het gewoon belangrijk om... tussen schoonheid van de Rastafari... zeg maar, wat dat lief, peace, verbroedering, alles... maar ook de keiharde wereld te laten zien waar we vandaan komen. Zeg maar, waarom zwarte mensen bijvoorbeeld... zo aan het schreeuwen waren toen de tijd met Black Lives Matter. Zeg maar, het is nog steeds doorgebleven slavernij. Een soort van door blijven gaan. En ik vond het belangrijk om dan de geschiedenis te laten zien... in de puurste vorm en de ergste vorm ook. Met zweepslagen of met... dat je nagels, zeg maar. Dat je door je nagels goedgekeurd wordt of je... op de boot op mag, bijvoorbeeld. Maar ook slavenhandel gewoon, zeg maar. Gewoon handel tussen mensen voor gewoon 2 gulden of 1... als het niet minder is. Gewoon omdat het gaat over kleur. Dat perspectief van kleur, zeg maar. Ja, dat heeft mij veel gedaan ook. Ik heb heel veel gekeken afgelopen 5 weken. En eerst dacht ik, oh, wat is dit, joh? Waar heb je naar gekeken? Ja, gewoon heel veel films. Heel veel films, heel veel dingen in YouTube. Gewoon heel simpel, hè. Zeg maar, ik hou niet echt van lezen. Ik ben echt iemand die houdt van video's kijken en zo. Maar dan ga je allemaal... Dan typ je gewoon heel makkelijk. Gewoon alsof gewoon voor dummies zo. Gewoon op YouTube slavernij, zeg maar. En dan krijg je gewoon beelden te zien. Dan krijg je gewoon interviews te zien. Gewoon over Suriname en dat soort dingen. Gewoon wat er gewoon echt is gebeurd met mensen. En ik moet je ook eerlijk zeggen, Romana Vrede. De actrice had een voorstelling, Tijd zal ons leren, met Ocean. Heb ik in de zomervakantie gezien. En dat heeft iets met mij gedaan. Ik keek naar die voorstelling en ze zei... Kijk, die excuses is heel goed dat die is gekomen. En ik vind ook dat we erop moeten over ophouden... of het nou goed of niet goed is, zeg maar... Het is geweest, zeg maar. En we moeten nu accepteren en dan moeten we verder. Maar ik vond het mooi van Romana dat ze zei in die voorstelling... als je wist dat mensen, dat je wist dat 15 jaar geleden al mensen zoveel pijn hadden... waarom zei je toen nog geen sorry, zeg maar? Waarom nu, zeg maar? En ik vond dat zoiets moois. Omdat ik dacht, soms vergeten we de hele menselijke aspect... van dat bijvoorbeeld als ik tegen jou zeg... Ik vind het niet fijn dat je mij zo aanspreekt op dit moment. Dat het niet over jou moet gaan dan. Nee, over jou. Dat het over mij moet gaan, omdat ik dat niet fijn vind. En ik vind soms dat we niet connecten op dat empathische vermogen... van het mens zijn op deze wereld. Nee, zitten we te veel in de verdediging met z'n allen? Ik denk dat we soms niet echt luisteren naar elkaar. En soms ook niet het gesprek echt willen aangaan. Kijk, soms moet je ook gewoon... Dat heb ik ook geleerd in dit proces... Ik werk met dansers waarbij structuur van... omdat ze misschien niet vaak in het theater hebben gestaan of wel... heb je gewoon een andere vorm nodig om met hun voorstellingen te maken. Dan moet ik ook iets van mezelf inleveren, omdat ik wel uit een structuur kom vanuit de opleiding van 9 uur is 9 uur, is geen 9:15, punt, zeg maar. Maar voor iemand die misschien nooit structuur thuis heeft gehad, zeg maar, kan dat een opgave zijn. Kan dat een opgave zijn. Dus dan moet je, net als hoe ik in de jeugdzorg werk, moet je intunen op iemand. Waarom is de persoon zo eigenlijk? Waarom komt de persoon laat? Dus en wat heeft hij nodig om precies, op tijd te komen? Ja, dan moet je andere manieren verzinnen. En ik denk dat het gaat altijd over openstaan. Als je niet meer openstaat, zeg maar, voor een ander, dan wordt de wereld wel een beetje klein, denk ik. Heel klein. En ik denk dat mijn kracht is dat ik heel goed mijn ego kan wegzetten. Ik kan soms heel goed gewoon denken, het gaat niet over mij, man. Het gaat gewoon over iets groters. Het gaat over iets groters. Het gaat over de boodschap. Wat wil ik vertellen in de wereld? En bijvoorbeeld, er was een danser in dit proces. Die was niet komen opdagen, bijvoorbeeld. Heeft zelf heel veel issues met zijn rooster en al dat soort dingen. Maar toch dacht ik bij mezelf, ik vind hem belangrijk. Ik wil hem het gevoel geven dat hij er mag zijn. Dus ik ga hem bellen, ik ga achter hem aanzitten. Ik had ook kunnen denken, laat maar. Ik ben choreograaf, hij wil bij mij. Ja, wie denk je wel niet dat je bent? Snap je? Maar ik hou niet van die positie. Ik wil die positie ook nooit claimen. Weet je, die hiërarchie. Kijk, hiërarchie blijft er altijd, hè? Want ik... Iemand moet zeggen waar het heen gaat. Precies. Maar hiërarchie in laten voelen dat jij de baas bent, is ook iets heel naars. En vooral met de mensen waarmee ik werk. En wat zijn die mensen dan? Zijn het vaak mensen die nog die structuur nog niet kennen van het theater. En dat is oké. Okay. Dan ga je diegene leren en dan hoop je dat diegene dat op een gegeven moment in zijn systeem krijgt. En dan denkt, ja... Ik begrijp het. Ja, maar kijk, net als nu ook. Die dansers komen niet te laat. Omdat ze voelen de verantwoordelijkheid van elkaar. Snap je? Ik probeer altijd het zo te gooien van... Als ik te laat kom, bijvoorbeeld, heeft dat ook last op jou? Snap je? Want jij kan, als ik nu een kwartier later was gekomen... Ja, dan hadden we een probleem. Dan heb jij een probleem. Dus ik voel dat je in een groepscollectiviteit moet je werken naar een verantwoordelijkheid. Dat je voelt dat ieder persoon heeft zijn verantwoordelijkheid en dat heeft invloed op elkaar. Ik begrijp het. Ik ga voor de mensen die het begin van de uitzending niet hebben meegekregen even iets vertellen over mijn gast van vannacht. Naast mij zit Dalton Jansen, choreograaf en danser. Hij heeft zijn eigen dansgezelschap, Blackbirds, en hij maakt prijswinnende voorstellingen over maatschappelijke en persoonlijke thema's. Zijn nieuwste voorstelling heet Ja, en hierin onderzoekt hij de schoonheid van Rastafari. En naast dit alles geeft mijn gast les. En hij werkt 3 dagen per week als groepsleider in een jeugdzorginstelling. Het is ook best een beetje veel als ik het zo opnoem allemaal. Ja. Maar ik heb het onder controle. Ik ga op vakantie. Ik chill met mijn vrienden. Alles onder controle. Ik vind het gewoon leuk ook, mijn werk. Ik vind alles wat ik doe leuk. En wat voor instelling werk je? Ik werk bij Stichting Paameijer. Daar heb ik zelf 16 jaar gewoond. Daar schaam ik me niet voor. Ik heb een voorstelling gemaakt, Birds. Dat gaat daarover dat ik zelf in de jeugdzorg heel lang heb gewoond. En ja, ik voelde gewoon toen ik daar woonde dat er niet echt werd opgekeken naar mij. Wat voor jongeren zitten daar? Daar zitten vooral jongeren met gedragsproblematiek of jongeren, hoe ze dat noemen, met een licht verstandelijke beperking. Dat kan komen door... Dat kan niet komen, maar dat je kan uit huis geplaatst zijn, zeg maar. Of je bent, ja, hoe zij dat zeggen, moeilijk. Je hebt een moeilijk gedrag, bijvoorbeeld, op school of zo. En wat is dan jouw werk? Mijn werk? Ja. Is eigenlijk om die jongeren een soort van een hand over hun schouders te doen. Zeg maar een arm gewoon van, we zijn hier voor jou, man. En de instelling is eigenlijk om te zorgen dat zo'n jongere op zichzelf kan gaan staan in de maatschappij zonder uiteindelijk hulp. Sommige jongeren kunnen dat niet en dat is oké. Maar wij moeten wel voor die zorg zorgen dat zij uiteindelijk wel hun eigen huis kunnen hebben, hun eigen financiële dingen kunnen doen. En ja, dat werk geeft mij... Ik was vannacht aan het werk. En dan vandaag sta ik dan licht te maken in het theater. Het geeft mij superveel erkenning over dat... Kijk, ik werk natuurlijk in een wereld waarbij het ook een privilege is, zeg maar, om te kunnen doen, zeg maar. Weet je, en... Choreograaf en danser zijn is toch? Ja. Vind ik wel, ja. Zeker een privilege. Ja. En dan kom ik op zo'n groep en dan word ik gelijk even van mijn bubbel afgehaald. Van, ik weet niet wie jij bent. Je mag daar gewoon, spelen andere dingen. Snap je wat ik bedoel? En dat vind ik geweldig. Dan zegt een jongere gewoon tegen mij bijvoorbeeld van, wie ben jij? Waarom kom je zo tegen mij praten, zeg maar? En dat vind ik zoiets moois, omdat het haalt me ook soms een beetje uit mijn andere realiteit van de danswereld, zeg maar. Omdat dat is, gaat altijd over dans en het is altijd zo. En dit gaat gewoon over jongeren die bijvoorbeeld soms heel lang moeten wachten op een urgentie voor een woning, of in de schulden zitten, of hun ouders heel erg missen, bijvoorbeeld, of gewoon nooit hebben gekend. En dat jij gewoon kan zorgen voor, bijvoorbeeld door een middel van een gesprek, dat een jongere denkt, hey, ik ga ervoor, man. En vooral vanuit mijn verhaal ook, omdat ik daar zelf heb gezeten. En vertel jij jouw verhaal aan die jongeren die daar nu zitten? Niet aan elke nieuwe jongere, eigenlijk. Nee, want wij krijgen elke keer nieuwe jongeren. Ik vind het niet de hele tijd leuk om dat te vertellen of zo. Sowieso niet in het begin, zeg maar. Ik vind het gewoon eerst leren kennen op gewoon menselijk niveau. Later zeg ik wel altijd, yo, ik heb hier ook in zo'n instelling gewoond. En ja, mijn motivatie eigenlijk altijd tegen elke jongere is wel altijd anders. Maar in de basis gaat het altijd over, jij kan dit, man. Jij kan geloven dat je daaruit kan komen. Maar dat is de hoop die zij niet hebben vaak. Dat is het enige wat je nodig hebt, toch? Ja, hoop eigenlijk. En nou, niet alleen hoop, maar ook gewoon dat je wilt werken. Nee, maar, ervoor. Nee, natuurlijk niet alleen hoop, maar zonder dat wordt het echt wel heel ingewikkeld. Ja, zeker. Maar het is moeilijk, hè, voor hun om dat nog op te zoeken soms. Hè? Als de wereld altijd eigenlijk tegen je heeft gekeerd. Zo voelt het voor hun. Zeg maar met politie of met instanties. Kijk, je moet niet vergeten hoeveel jongeren zijn overgeplaatst. Soms krijg ik van die dossiers en dan hoor je dat ze op 17 plekken hebben gezeten. Natuurlijk is je hele ritme van sociale aspect helemaal in de war. Ja, of wat een thuis is. Dat is voor die jongeren heel vaak al heel moeilijk. Wat is mijn thuis? Dus wij moeten zorgen als instelling, en dat vind ik echt heel goed. Wij hebben echt een hele toffe groep, dat wij zorgen dat die jongeren echt gaan voelen dat ze een huis kunnen krijgen. Zeg maar. En ik denk dat wij dat best wel goed doen, vind ik. Ja, ik vind dat wij echt met een voorziening, op onze voorziening aan het werk zijn, waarbij jongeren echt wel voelen van, we geven om hun. Want dat is ook wat je moet ook een beetje, kijk, je bent natuurlijk groepsbegeleider, maar je bent ook gewoon nog mens, zeg maar. Dus, en ze willen voelen, wie is achter die groepsleider? En dat is de mens. En je moet ook op die niveau met hun connecten. Hoe oud was jij toen je daar terecht kwam? Ik was 12. En waarom kwam je daar terecht? Ja, mijn moeder die kon op dat moment helaas niet voor mij zorgen, omdat zij kwam in een huiselijk geweldsituatie terecht. En het werd zo gevaarlijk thuis dat de jeugdzorg zei, volgens mij wordt dit een beetje te gevaarlijk om Dalton thuis te laten wonen. En mijn moeder kon het ook gewoon niet meer aan, zeg maar. Ze had gewoon niet de capaciteiten, financieel niet, om voor mij te zorgen. En hoe gaat zoiets dan? Dan wordt het op een goede dag aan je verteld. Nee, de laatste situatie was dat mijn moeder rende naar het politiebureau met mij als kind, omdat die gozer achter ons aankwam. Met een mes eigenlijk. En ja, mijn moeder schreeuwde op straat, in een hele drukke straat, in de nacht. En toen kwam politiebusjes zo, pop, heel snel. En kijk, er was al een dossier opgebouwd eigenlijk. Dus het was al een soort van, gewoon de laatste druppel in de emmer voor de jeugdzorg. En ja, dan word je opeens in een crisisplek gezet. En mijn moeder werd in een blijf van mijn lijfhuis gezet. En, was je bang? Bang? Ik ga gewoon terug naar mijn moeder. Ik was niet bang. Nee, maar ik bedoelde het van die man? Ja. Altijd, nog steeds. Ik zie hem nog af en toe. En dan, ja, dat geeft me wel kippenvel altijd. Omdat hij is een beetje een wispelturig persoon. Ik weet nooit wat. Soms kijkt hij me aan, dan zie ik hem en denk ik, wil je me nou iets aandoen? Maar ik probeer altijd een soort van te ontwijken ook als ik hem zie. Want hij woont ook in Rotterdam. Het is zo raar dat je bepaalde mensen altijd gewoon blijft zien in je leven. En ik ben wel bang, ja. Ik denk dat als hij nu hier binnen zou lopen, krijg ik wel rillingen over mijn lichaam. Dan schop ik hem eruit, hoor. Ja, maar het was ook bijvoorbeeld toen ik mijn kantoor, kijk, ik heb gewoon nu een kantoor met heel groot mijn naam, zeg maar. als hij me wilt vinden, dan vindt hij me wel. En het is niet dat ik ben niet bang voor de dood. Maar ik ben wel bang hoe ik doodga. Ja, snap zeg maar. Je. En ik wil niet op een manier doodgaan waarbij ik in gevecht moet gaan met iemand of zo. Zeg maar. Dat zou ik niet willen. Nee, natuurlijk niet. Maar jij komt in die instelling terecht? Ja. En wat wordt er dan tegen je gezegd? Hoe gaat zoiets? Ja, dit is je nieuw huis. Nou, dit is je tijdelijke huis. Want ik kwam in een crisisplek, dus ik had nog geen vaste plek, zeg maar. En het was toen de tijd ook de crisis van de jeugdzorg. En ja, dat was toen best wel heftig eigenlijk, omdat er heel weinig plekken waren in de jeugdzorg. Ik kwam toen bij Yps de Brugge. Ze zeggen dat het een open inrichting was, maar het voelde echt als een gesloten inrichting. Kijk, voor mij was het gewoon, zodra er hekken om het gebouw staan, is het gewoon gesloten. Sorry, maar hun zeiden, het is gewoon open, je mag gewoon weglopen. Maar ik dacht, je kan niet zomaar weglopen, want als je door het hek loopt, moet je een pieper hebben. Dus hoe dan, zeg maar? Dat was toen de tijd. Maar ik was daar crisis en toen ging ik af en toe naar de rechter om gewoon de kinderrechter, om te vertellen van, ik hoor daar niet. Weet je, ik ben gewoon een jongere uit Spangen. Ik ben gewoon uit huis geplaatst doordat mijn moeder in een situatie gekomen is. Ik zat gewoon met jongeren daar die wel echt andere dingen hadden gedaan. Criminaliteit. Ja, en ik werd ook zo behandeld. Ik ben echt kwaad geweest heel vaak. En er werd ook met mij veel gesjoemeld van plek naar plek naar plek. En toen kreeg ik een voogd, een vaste voogd. Die ging mij naar een wat rustigere plek brengen. En toen kwam ik uit bij Stichting Paameijer. En dat werd wat rustiger, maar want ik kreeg daar wel mijn eigen huis. Ik heb daar ook de hele tijd lopen hoppen van locaties naar locaties. Want zij hebben die doorstroomlocaties, zeg maar. Dus als je van 12 tot 16, dan woon je daar. Van 18 tot daar, zeg maar. En dus ik was altijd onderweg, zo kan je het een beetje noemen. Maar er was wel rust. Maar wat ik miste daar was een soort van, ik wil heel graag dansen, zeg maar. En die ruimte was er niet heel veel, merkte ik. En er werd niet echt naar mij geluisterd. Want op welke manier wilde ik neem aan dat je in je kamer met je radiootje wel gewoon mocht dansen? Ja. Oké, maar wat wilde jij? Ik wilde gewoon op dansles. Ik wou er gewoon bij hiphophuis dansen. En ik wou dat zij dat betaalden, zeg maar. En dat werd mij. En dat soort dingen kunnen niet? Dat kon niet, nee. Omdat zij een soort van regel maken dat iedereen daar moet blijven. En daar met iedereen doe je daar activiteiten, zeg maar. En dat was even gimmen en zo. En er was eigenlijk ook geen geld voor dat soort dingen. Totdat ik op een gegeven moment allemaal scholarships kreeg van allemaal dansdocenten. Hoe kreeg je dat voor elkaar? Gewoon door video te sturen van in mijn kamer of naar hun auditie te gaan. Ik heb 3 scholarships gehad bij het hiphophuis. Ik heb Indira Taunar van Future & Dance en Noes Violet Studios. Noes Violet. En dan moest ik een activiteit doen. En dan kreeg ik dat terugbetaald in lessen, eigenlijk. En ik denk dat ik daarom zo goed ben in wat ik doe door hun, eigenlijk. Hun hebben mij wel echt zien groeien met mij samen, zeg maar. Ik vind altijd een samenwerking, zeg maar. Want ik ben niet door hun, zeg maar, getraind. We zijn samen in die. We zijn samen Dalton Jansen. Precies. Beter zeg maar. Aan het maken. Ja, precies. Want soms kan je heel erg de neiging hebben van, ja, maar zij hebben mij getraind. En dan denk ik altijd, nee, ik heb ook mezelf getraind, zeg maar. Door hun tools ben ik gekomen waar ik nu ben. Maar ik moet nooit mezelf vergeten daarin. Je hebt er gewoon keihard voor gewerkt. Zeker. Onder moeilijke omstandigheden. Zeker. En ik denk dat het daardoor mijn drijf hoog is. Om altijd. Ik heb ook een beetje bewijzingsdrang nog tegenover het systeem. Om te laten zien van, je moet gewoon geloven in jongeren die wonen in de jeugdzorg. Zeg maar. Oh, ze hebben het al vaak heel moeilijk daar. Snap je? Maar als je gewoon gelooft in hun toekomstbeeld. Van als een jongere daar zegt, ja, ik wil heel graag F1-cureur worden, mag te stappen. Dan zeg je, oké, laten we het doen dan. Let's kijken go wat er voor nodig is. Zeker. En niet gelijk soort van, ja, maar je moet eerst even kijken of je een huis en dat soort dingen. Misschien kan iemand zijn huis vinden in zijn sport of in zijn kunst of zo. Snap je? Ik heb mijn huis gevonden door dans, zeg maar. Echt waar. Daar was mijn huis. Door mijn teachers, door alles daar. Doe jij dat nu wel bij de jongeren? Nou, Als jij dan overmorgen weer komt en dan zegt... Ja, ik wil eigenlijk wel gewoon F1-coureur worden. Dan wil ik het gesprek openen met... Kijk, ik heb niet de capaciteit. Hè. Zeg, ik heb ook gewoon een team. Wij zijn een zelfsturend team. En we hebben gewoon een manager ook. Maar dan vind ik het wel belangrijk om het gesprek te beginnen. Vanuit ons als begeleiders. Om dat te beginnen en te kijken wat we daarvoor kunnen betekenen. Zeg maar, voor kunnen betekenen voor de jongeren. Maar soms is het moeilijk. Zeg maar, omdat zo'n jongere heeft vaak ook nog bagage en alles. Maar ik denk altijd openstaan, wat ik net ook zei. Je moet gewoon openstaan. En bijvoorbeeld, ik ben wel iemand die altijd zei op de groep... tegen andere groepsbegeleiders... maar waarom doen we nou geen activiteiten? Wat is het nou? En nu komen er steeds meer activiteiten. Bijvoorbeeld door een filmavond, dat soort dingen. Of iemand komt optreden in de voorziening, een acteur... vinden ze heel lastig, zeg maar. Want die gaat dan opeens acteren in de woonkamer. Dat is heel raar, zeg maar. Maar je laat wel zien dat ze de moeite waard zijn. Precies. Ja, je hebt gezegd. Wat is het? Was het alleen maar slecht voor je? Nee, ik heb ook hele mooie begeleiders ontmoet, zeg maar. Nog steeds die soort van nu... bijna als vriend, zie ik ze als vrienden. Blijf natuurlijk wel altijd een beetje op afstand. Maar kijk, uiteindelijk ben ik best wel blij dat ik daar heb gewoond, zeg maar. Ja, echt. Want anders had ik de dingen niet kunnen maken die ik nu maak. En ik weet wat ik maak komt altijd uit mijn puurste ik. En ik weet dat dat connect met heel veel mensen die bijvoorbeeld in de zaal zitten en zich verlaten voelen of niet gehoord voelen. Bijvoorbeeld Birds, de voorstelling waar ik de prijzen mee had gewonnen. Ja, dat gaat heel concreet hierover. Over een jongen die in een jeugdzorginstelling zit. Ja, ja. En dan komen de jongeren van de jeugdzorg en die sturen mij dan anoniem via Instagram dan een berichtje. En dan zeggen ze, dankjewel. Ik voel gewoon dat ik word gehoord. En dan denk ik altijd, ik wil je gezicht zien. Ik wil weten wie je bent. Of na de voorstelling komen ze soms en dan zijn ze helemaal ontroerd. Omdat ze dan denken, ja man, iemand luistert naar mij. En ik heb de voorstelling met de spelers gemaakt, echt. En een regisseur. Kijk, ik krijg altijd alle credits, hè. Dat is altijd Dalton. Maar soms moeten mensen gewoon het hele apparaat niet vergeten, zeg maar. Er is geen Dalton zonder spelers. Er is geen Dalton zonder lichtontwerper, snap je? Mm-hmm. En iedereen is erbij betrokken. En wat ik zo mooi vond van de voorstelling maken, dat is ook met Tja, is dat ik probeer altijd zo'n proces te creëren waarbij iedereen voelt, er is een noodzaak om dit te willen vertellen. Om dit te mogen zijn wie we zijn. En dat dit ook bestaat. Als ik soms naar dansvoorstellingen ga, vind ik het soms amusement, zeg maar. Voor een bepaalde groep van mensen, dan denk ik, oké, lekker wijntje drinken na de voorstelling, het leuk. Maar ik vind gewoon... Dat is te mager voor jou. Ja. Ja, en soms kijk ik naar de gezelschappen die het geld krijgen om grote producties te maken. En dan denk ik altijd, waarom maken jullie geen voorstelling over maatschappelijke thematieken? Geef eens antwoord op die vraag. Omdat ik dan denk, omdat zij gewend zijn om in hun bubbel te blijven. Ze hoeven niet. Het geld komt wel. Het geld komt wel. En bijvoorbeeld, ik heb geen geld. En ik denk dat misschien daarom het drijf ook zo hoog is. Omdat... En jij hebt geen geld, maar je geeft het ook weg. Want je hebt een prijs gewonnen. Ja, maar dat... 10.000 euro. En dat deelde je met je mede-kandidaten. Ja, omdat ik weet gewoon als jonge maker hoe moeilijk het is om gezien te worden en om geld te krijgen. En dan... Wij moesten met z'n drieën gaan pitchen daar. Bij de Nederlandse Dansdag. We hadden alle drie al gewonnen, hè? Want we worden genomineerd door het werkveld. Dus dan mag je komen naar een commissie om te pitchen over je voorstelling. Wat je wilt gaan maken. En daaruit maken ze dan een beslissing, zeg maar, van wie heeft het beste gepitcht, in wie geloven wij, en die krijgt het geld. Oké, maar ik dacht, ja, maar als mijn collega niet zo goed is in praten, zeg maar ze wil wel graag die voorstelling maken. Wat is dit? Zij is ook jong, ze probeert ook. Weet je, ik ken de weg van jonge maker zijn nog steeds. Of een maker zijn in het werkveld die gewoon werk wil maken. En je ziet gewoon dat grote gezelschappen decors kopen van tonnen en alles. En heel veel dansers hebben. En wij die maar misschien met 2 of 3 dansers willen werken om iets te maken en soms de wereld willen bevragen, moeten dan een competitie met elkaar aangaan. Voor 10.000 euro? Sorry, ik ga dat niet doen. En toen heb ik de prijs verdeeld door 3. En toen was de oud-minister Ingrid van Engelshoven in de zaal. En nee, wethouder volgens mij ook. Maar er waren politieke mensen in de zaal. En toen hebben ze het verhoogd naar 5.000 euro. Omdat de 10.000 splitten door 3 is een moeilijk getal. Zeg maar. Toen hebben we alle 3 dus 5.000 euro gekregen. En het is niet om een statement te maken. Het voelde gewoon goed om dat te doen op dat moment. Ik vind het heel lief. Zeg maar. Ja, en die, het is niet om ik, kijk, ik hoef helemaal geen shine. Ik hoef helemaal die dingen niet. Ik wil gewoon voorstellingen maken. Dat is gewoon wie ik ben. Laat mij gewoon lekker in studio voorstellingen maken, uitbrengen en weer de studio ingaan en leven tegelijkertijd. Maar ik kreeg zoveel aandacht doordat ik die prijs had verdeeld. Dat ik dacht, het gaat nu alleen maar over mij nu, zeg maar. Ik wil ook dat het gaat over de anderen. Astrid Boons en Joop Onk. Ik vond dat ook belangrijk, want hun werk is ook belangrijk in de tijd waar we zitten. Bijvoorbeeld vooral van Joop vond ik zijn werk met mensen met syndroom van Down, zeg maar. Het is helemaal al gevecht in dit in de danswereld. Zeg maar. Ja. Dus ik wou haar ook gewoon echt die credits geven. Ik las ook dat je wel minister van Cultuur wil worden. Ja, dat heb ik in 2021 uitgesproken. En sta je er nog steeds achter? Ja, alleen. Ik heb altijd politieke interesse gehad, zeg maar. Ik vind het gewoon leuk om over de politiek te horen, te weten. Wie gaat er nu weg? Wie komt er? Ik vind het gewoon super. Ja, toch? Het is gewoon een soort van monopolie, gewoon, zeg maar, wat we aan het spelen. Ik vind het gewoon leuk. En eigenlijk toen ik dat zei, zei ik het vanuit een soort van, ik vind het belangrijk dat er iemand zit die cultuur heel erg begrijpt, zeg maar. En ik had gewoon niet het idee met Ingrid van Engelshoven toen de tijd dat ze cultuur begrijpt. Ik zie, ze is heel beleidmatig, gaat ze al die conferenties af en ze heeft waarschijnlijk vast een hart ervoor. Maar ik denk soms echt dat op bepaalde posities moeten mensen zitten die gewoon echt kunstenaar zijn geweest en expertise hebben. Bijvoorbeeld, daarom vond ik die laatste staatssecretaris best wel goed eigenlijk. Als ik haar hoor, ik hoor haar soms spreken, dacht ik, zo, je bent goed. Zo. Zeg maar. Maar dat komt omdat zij zelf ook in de kunst heeft gezeten. En dat was eigenlijk op dat moment dat ik voelde van, ik zou dat heel graag willen doen, omdat ik dan, als we spreken van die dingen, dan denk ik, Dalton, je moet gewoon echt weten wat je zegt, man. Want op een gegeven moment ging het helemaal rond dat ik minister van Cultuur zou worden. En toen dacht ik wil gewoon eigenlijk theater maken, maar wel met een politieke boodschap. Dat is het nu, op dit moment. Want ik zou met Birds bijvoorbeeld, zit er een ondertoon dat ik denk, ik zou het vet vinden als een politicus komt die verantwoordelijk is over jeugd en jeugdzorg en dat soort dingen, dat die komt en dan kijkt van, hey, hoe kan ik gaan veranderen in mijn beleid, in structuren? Of iemand, bijvoorbeeld de hoofd van de jeugdzorg, bijvoorbeeld zo'n bestuursvoorzitter of zo. Zou ik heel interessant vinden. En ja, dat. Ja. Je gaat nu ook een stuk maken over Bataclan. Ja. Dat is weer heel iets anders. Ja, daar heb ik heel veel zin in. Omdat het al echt al een 10-jarig proces is in mijn hoofd. En ik ben er al heel lang mee bezig met dansers. En ik zal uitleggen hoe dat is gekomen. Ik ben altijd bang geweest voor een terroristische aanslag. En ik hou niet van hele beklemmende ruimtes. Ik haat het om. Je wilt eruit kunnen. Ja. De uitgang zien. Ja. Ik weet niet wat ik heb, maar als ik een ruimte inkom, ben ik altijd bezig met, stel dat iets hier gebeurt, dan wil ik zo snel mogelijk hier weg. Dus ik blijf ook altijd een beetje bij de deuren dansen als ik uitga. En ik was op school, ik was toen bezig met iets maken op school. En toen kwam het nieuws dat er een aanslag was geweest in een concertzaal eigenlijk. En ik kreeg gewoon kippenvel over mijn lichaam, omdat dat een van mijn grootste angsten is, zeg maar. Dat je gewoon uitgaat. Of dat je denkt, ik ga in mijn euforie een leuke tijd hebben. En je komt terug en het is gewoon een hel geworden daarbinnen. Dus ik vind dat hele aspect van dat je denkt, ik ga gewoon naar buiten en ik ga een leuke tijd hebben. En je komt terug met echt mensen die nog steeds trauma's hebben en niet meer gewoon hun werk kunnen doen. Vond ik heel fascinerend hoe dat werkt. Ik vind polarisatie heel, bijvoorbeeld over bijvoorbeeld de islamitische gedeelte, hoe dat heeft radicalisering. Ja, bijvoorbeeld, hoe dat heeft doorgewerkt. Bijvoorbeeld, en niet alleen radicalisering vanuit de islamitische gedeelte, maar ook vanuit bijvoorbeeld wat er gebeurt. Kijk, ik zag het ook laatst op Instagram. Bijvoorbeeld iemand van Irak, die of van een bepaalde land, Afghanistan, die ging proberen in Amerika binnen te komen, werd helemaal heftig gefouilleerd. Na 9-11 is het wat strenger geworden voor een bepaalde groep van mensen. Wat strenger? Heel erg streng, toch? En dat fascineert mij ook eigenlijk gewoon over stereotypering, net als hoe met Ja. Dat is echt, we radicaliseren twee kanten op. 100% eigenlijk. En ik ben ook gewoon benieuwd, bijvoorbeeld, ik vind die vader van die dader, vind ik heel interessant dat hij zich heel schuldig voelt. Zeg maar, hij doet heel veel interviews. Vond ik heel fascinerend dat hij zich eigenlijk, ik weet van niks, dat hij gewoon in zijn onschuld daar zit, maar toch vinden we hem schuldig. Zeg maar, met z'n allen. Ik voel gewoon dat er een soort van, maar door jou komt het. Dat ik denk, maar soms weet je niet wat je kind doet, zeg maar. Nee, natuurlijk niet. Soms weet je dat niet. Je hebt zelf kinderen, soms weet je het niet. Wat ze stiekem toch doen, dat weet soms je niet. Soms wil je het ook niet weten. Dus, ja, dus ik vond het, ja, ik ben dus, die voorstelling komt ook uit 10 november 2025. Precies op de dag dat het 10 jaar geleden is gebeurd. En die voorstelling ga ik samen maken met de regisseur die ik ook heb benaderd voor Birds. En we gaan nu helemaal op zoek naar schrijver en alles. Maar het wordt vooral een voorstelling dat gaat over dat euforiegevoel, zeg maar. Dat vond ik mooi. Dat je gewoon, kijk, ik ken dat ook. Dat ik stap nu, ik ging net douchen om hier te komen, omdat ik wil fris ruiken. Dankjewel. Toch, je weet toch, ik wil hier zijn, ik wil chillen. En ik wil gewoon, ik ben helemaal in mijn soort van, oh, let's go. Maar stel dat ik daarbuiten, dat er nu iets ergs gebeurt. Precies, zeg maar. En wat gebeurt er van binnen? Dus ik wil ook met de onderzoeker daar gaan praten over hoe kan je trauma verwerken en hoe werkt dat dan ook, zeg maar. En als je iets echt hebt gezien, want ik heb echt beelden gezien van de Bataclan, foto's dat ik ook aan mijn dansers had laten zien in mijn onderzoek al, want we hebben vorig jaar al iets laten zien. En dan, ja, foto's van gewoon bebloede lichamen, gewoon net als gewoon vegen van bloed. Ja, ik vond het heel heftig die beelden om te zien, zeg maar, echt. Maar ook gewoon op YouTube staan ook beelden hoe je ziet mensen uit het raam ziet springen. En gewoon van, als ik maar niet binnen word gedood, zeg maar. Eruit. Ik ga eruit. Ik moet hier weg. Dus de voorstelling natuurlijk, kijk, gaat zich ook plaatsvinden in een beklemmende ruimte met mijn publiek, zeg maar. Dat we met z'n allen, ik zie aan je hoofd dat je het al voor je ziet. Maar dat is met al mijn voorstellingen. Al mijn voorstellingen die ik heb, je moet een soort van kunstenplan schrijven en zo. En dat inleveren. En ik had dat bij mijn creative producer gedaan, Jimmy. En tot 2028 weet ik gewoon wat ik ga maken. En ik weet ook, bij deze gaat het voor veel media zorgen. Voor deze hoeft het niet. Ik weet precies, omdat, ja, dit is ook een soort van gave wat ik heb. Dat ik gewoon weet wat ik ga maken, zeg maar. Ik zie dat al. Ik zie nu al wat ik ga maken. Alleen vind ik het wel lastig. Ik wil ook dingen blijven maken wat relevant blijft aan de tijd, zeg maar. Ik maak me daar niet zoveel zorgen nee? over. Nee? Oh, chill. Dankjewel, Dalton. Een voorproefje van de voorstelling Ja van mijn gast van vannacht, Dalton Jansen, is morgen te zien tijdens het Summer Dance Festival in Amsterdam. En de première is volgend jaar. 1 juni. Birds gaat in reprise. Ja. Ook vanaf, die gaat 1 februari. Ja, we gaan echt heel veel van je zien. en het is zeer, zeer de moeite waard. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast. Op elk gewenst moment en elk gewenste podcast-app. Abonneer vooral, want wie dat doet krijgt vanzelf een seintje als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan zit ik naast Marjolein van Heemstra. Ze is schrijver, dichter en presentator. En met haar ga ik het onder andere hebben over haar nieuwe televisieserie Grensgevallen. Nog een mooie nacht. Weet meer. NPO Radio 1.